para 50% tań. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wariant Omikron koronawirusa potwierdzony w Polsce. Mutację wykryto u obywatelki Lesoto, uczestniczki szczytu cyfrowego w Katowicach. Śląska młodzież o 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek i śmierci górników. Podziwiam ich za postawę i myślę, że zrobiłbym to samo. Trzeba o nich pamiętać, żeby ich śmierć nie poszła na marne. Rośnie liczba migrantów usiłujących dostać się nielegalnie z Białorusi na Łotwę. W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wariantem Omikron koronawirusa. Mutację wykryto u 30-letniej obywatelki Lesoto, która przyjechała do Katowic na cyfrowy szczyt ONZ-u. Procedura była taka, że wszyscy uczestnicy spotkania na jego zakończenie mieli wykonane testy, poinformował wojewoda śląski. Jarosław Wieczorek dodał, że zakażona kobieta czuje się dobrze. Będzie w izolatorium, dopóki nie będzie miała podwójnego wyniku ujemnego, czyli jak po 10 dniach się okaże, że jest pierwszy wynik ujemny, musi być powtórzone badanie. Jeżeli drugi wynik będzie ujemny, wówczas będzie mogła odbyć podróż do swojego kraju. Jeżeli okaże się, że ten wynik będzie dalej dodatni, no to będzie przebywała w izolatorium. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wcześniej na Twitterze, że kobieta miała bezpośredni kontakt tylko z dwiema zaszczepionymi osobami ze swojego kraju. Najnowszy bilans epidemii w Polsce to nieco ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 592 osoby z COVID-19. Jest zgoda europejskich przywódców na wspólne podejście co do ważności certyfikatów covidowych. Chodzi o ich skrócenie, ale jeszcze nie wiadomo o ile. 3 godziny trwała dyskusja w tej sprawie na unijnym szczycie w Brukseli. Beata Płomecka. Kilka tygodni temu Komisja Europejska zaproponowała, by ważność unijnych certyfikatów covidowych została skrócona z roku do 9 miesięcy. Ale niektóre kraje chcą jeszcze krótszego okresu. Unijni przywódcy uważają, że potrzebna w tej sprawie jest koordynacja działań, zarówno jeśli chodzi o ważność certyfikatów po pełnym zaszczepieniu, jak i po podaniu dawek dodatkowych. Ponadto, jak wynika z relacji unijnych dyplomatów, podczas dyskusji wielu przywódców mówiło o potrzebie informowania się nawzajem o wprowadzanych dodatkowych ograniczeniach covidowych. W Unii rozgorzała dyskusja na ten temat, kiedy Włochy wprowadziły wymóg negatywnych testów od obywateli unijnych krajów i to mimo zaszczepienia przeciw COVID. Słychać było narzekania, że władze w Rzymie nie poinformowały europejskich stolic o swoich zamiarach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To była największa tragedia stanu wojennego. 40 lat temu, 16 grudnia 1981 roku, podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach, od kul zamowców zginęło 9 górników. Ponad 20 zostało rannych. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat. W kopalni Wujek właśnie powinny rozpoczynać się uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta. W obchodach uczestniczy też młodzież ze śląskich technicznych zakładów naukowych. 40 lat temu w kopalni zginęli nasi rówieśnicy, mówią uczniowie. Myślę, że jako Ślązacy jesteśmy z tym związani. Poświęcili za to swoje życie. Podziwiam ich za swoją postawę i myślę, że zrobiłbym to samo. Śmierć w młodym wieku jest czymś naprawdę nie do pomyślenia. Trzeba o nich pamiętać, żeby ich śmierć nie poszła na marne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Jeszcze zajrzymy do prognozy pogody. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami na północy i na zachodzie. W centrum, na południu i na wschodzie popada deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Lokalnie na południu drogi mogą być śliskie. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 stopnie na zachodzie. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 5. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i na wybrzeżu. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w obszarach podgórskich także sam śnieg. No a jutro na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, 6 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 5 minut po godzinie 15. jeszcze się nie zdążyliśmy przywitać, jeszcze się nie rozkręciliśmy, jeszcze na dobre nie zapoczęliśmy, a tu już telefony od państwa. Witamy, 2 2 7 3. Chciałem tak chwalić, że jak na początek to gra gitara. Super. Bardzo dziękujemy na początek. No oczywiście, przygotowaliśmy mnóstwo dobrej muzyki i ciekawych tematów w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Paweł Turski, Maciej Załęski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy do audycji popołudniowej, przynajmniej do godziny 19. Z kartki z kalendarza szybciusieńko ruszamy, czwartek 16 grudnia, no jeszcze troszkę zostało, niecałe 10 minut zajdzie słońce, w sumie dzień potrwa niecałe 8 godzin, a dziś imieniny Alicji, Albiny, Ina, a Zdzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, no ale no, nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo zaglądamy teraz do... Trójkowe kalendarium muzyczne. Jest, otwieramy tę bardzo wielką, przepastną księgę z muzycznym kalendarzem, a tam urodziny i to okrągłe 70, które obchodzi dziś Robin Ford. Składamy najlepsze życzenia temu amerykańskiemu gitarzyście. Some other man's gonna come right here and take my place. There's no way in the world, oh baby. Yeah, I'm gonna go out that front door. No, no. There's a man down there. Might be your man, I don't know. I wish I knew. Yeah, there's a man down there. Might be your man, I don't know. Yeah, I don't know. Takie wycinanki gitarowe uwielbiamy. To też niezła gitara. Robert Ford, gitarzysta bluesowy, jazzowy i rockowy, kończy 70 lat. Z najlepszymi życzeniami. To z dzisiejszego muzycznego kalendarza. Kwadrans po 15. Chętnych jest dużo. Rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dzieci otrzymują szczepionkę firmy Pfizer. Ta dla maluchów jest inna niż dla dorosłych. Ma inny skład jakościowy, ilościowy, ale jest w pełni bezpieczna, zapewniają lekarze i apelują, by szczepić dzieci. No i właśnie te najnowsze dane dotyczące szczepienia dzieci zebrała Izabela Kosteszyn. Zapisanych na szczepienia przeciwko koronawirusowi jest już ponad 150 tysięcy dzieci. Dziś rano nastąpił długo wyczekiwany moment. I dzisiaj od godziny mniej więcej 8 te szczepienia ruszyły. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy też, że w niektórych województwach, w niektórych powiatach już na dziś nie ma żadnych wolnych slotów, czyli nie ma żadnych wolnych terminów i punkty szczepień przygotowują nowe terminy na kolejne dni. Warto szczepić dzieci, bo mitem jest, że wszystkie dzieci chorują prawie bezobjawowo, podkreśla prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Potrafią dzieci chorować bardzo ciężko, potrafią trafiać do szpitala z niewydolnością oddechową, z ciężkim zapaleniem płuc. Po udarach, podkreślam, po udarach mózgu z zapaleniem mięśnia sercowego. Przy tym coraz więcej jest przypadków śmiertelnych wśród dzieci, a może być jeszcze więcej, bo nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 powodują coraz więcej zachorowań w grupie 5-11 lat, mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Dane europejskie pokazują, że w okresie od czerwca do października, kiedy mamy dominację wariantu Delta, nastąpił bardzo znaczący wzrost zachorowań objawowych u dzieci właśnie w tym wieku 5-11 lat. Jest to jeden stokrotny wzrost. Wiele z nich wymaga hospitalizacji. Tygodniowy wskaźnik hospitalizacji wzrósł 9-krotnie dla tych dzieci. W związku z tym trzeba jak najszybciej myśleć o tym, aby te dzieci również były chronione. Tym bardziej, że dzieci to najcenniejszy skarb dla rodziców, a podawane im szczepionki są dobrze przebadane, zapewniają lekarze. Dlatego podarujmy dzieciom zdrowie, przekonuje lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi dr Tomasz Karauda. Coś, co możemy podarować na święta Bożego Narodzenia, to na pewno zdrowie, którego sobie życzymy wszystkim, ściskając się serdecznie. Warto, żeby zabezpieczyć te nasze najmniejsze pociechy. Ci, którzy się nie zaszczepią nawet po pandemii, będą żyli w stanie ciągłego zagrożenia, dodaje były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Muszą się liczyć z tym, że ten wirus nie zniknie, czyli ten kontakt z tym wirusem już po pandemii oczywiście również może być śmiertelny. A dzięki szczepieniu dzieci uzyskują większą odporność i mniej zarażają dorosłych, przekonuje dr Michał Sutkowski. Dzieci mniej transmitują tego koronawirusa, mniej chorują, mniej przenoszą tego koronawirusa na dorosłych, na rodziców, na dziadków. Warto szczepić dlatego, bo w ten sposób pozbywamy się tego rezerwuaru wirusa, który może mutować i który może stworzyć nowe warianty. Warto to w końcu zrobić dla edukacji dzieci, z których wiele, ucząc się zdalnie, cierpi na depresję, przypomina dr Tomasz Karauda. Żeby mogły uczyć się stacjonarnie, nie siedziały przed komputerem i nie udawały WF-u gdzieś tam na ekranie monitora, ale właśnie uczestniczyły w normalnym społecznym życiu. Dzieci są szczepione pod opieką lekarzy, czyli we wszystkich punktach poza aptekami. To jeszcze podpowiem, żeby zaszczepić się, trzeba zarejestrować dziecko, można tego dokonać korzystając ze strony internetowej pacjent.gov.pl. Ta strona też podpowie nam najlepszy pod względem względem lokalizacyjnym dla nas punkt szczepień. Dodatkowo warto wydrukować sobie ze strony kwestionariusz kwalifikacji do szczepienia, wypełnić go wcześniej. W kwestionariuszu są pytania, czy dziecko było na coś ostatnio chore, czy ma jakieś objawy i czy jest na coś uczulone. W tym wypełnionym kwestionariuszu trzeba podać wszystkie dane, a z tym kwestionariuszem udajemy się do punktu szczepień. No i co ważne, dzieci w wieku od 5 do 11 lat szczepione będą dwuetapowo z odstępem co najmniej 21 dni między dawkami. Niezmiennie zachęcamy i podpowiadamy, a gdyby Państwo chcieli podzielić się taką informacją, że już dzieciaki zostały zaszczepione, bardzo prosimy. 2 2 7 3, numer telefonu zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 71335, także SMS-owo. When you think that you moved on, they remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya, makes you frozen there in time, locked in pretty picture frames. The bridges we burn, yeah. And once happiness, yeah. It's a black and white that you can't change. Old photographs never fade away. It's a problem, I'm telling ya. Makes you Alicia Keys, 22 minuty po godzinie 15. Ważne informacje także te z polsko-białoruskich przejść granicznych. Mimo iż do masowego szturmu na przejście graniczne w Kuźnicy doszło równo miesiąc temu, to sytuacja cały czas jest niespokojna. W białoruskim centrum logistycznym nadal przebywa ponad 1000 migrantów. Polskie służby nieustannie muszą zachować ogromną czujność i być przygotowane na wszelkie ewentualności. To była kolejna niespokojna doba na granicy. Nielegalnie przekroczyć ją chciało 71 osób. Zatrzymani to głównie obywatele Iraku, ale były też osoby z Jemenu, Libanu i Indii. W wyniku agresywnych zachowań migrantów ucierpieli polscy funkcjonariusze. Do prób forsowania granicy dochodziło w kilku miejscach, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Tam grupa 31 osób forsowała granicę. W stronę polskich patroli, polskich żołnierzy i funkcjonariuszy były rzucane kamienie, rzucane elementy drewna, ale oślepiono nas też latarkami i laserami. W wyniku tego zejścia na stronę polską przeszło 31 osób. Te osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. Odnotowaliśmy również próby przekroczenia granicy na odcinkach w Mielniku, w Nowym Dworze i w Narewce. Na tych odcinkach trzech odnotowaliśmy kilka uszkodzeń koncertiny, które miejsce te były prawdopodobnie przygotowywane pod nielegalne przekroczenie granicy. Na antenie radiowej Jedynki wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zapewniał, że Polska wspierana przez państwa Unii Europejskiej skutecznie zapobiega kolejnym napływom imigrantów. Granica polska jest chroniona dobrze. Białoruś spotkała się z twardą odpowiedzią Unii Europejskiej. 27 państw zdecydowało o nałożeniu kolejnego pakietu sankcji. Odcięliśmy także możliwość pozyskiwania tych migrantów poprzez zablokowanie linii lotniczych. To wszystko spowodowało, że ten proceder jest dziś trudniejszy do realizacji. Kryzys na granicy jest także jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Niemiecki kanclerz wyraził solidarność z Polską zmagającą się z działaniami hybrydowymi ze strony reżimu w Mińsku. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jednomyślność i współpraca państw Unii Europejskiej jest bardzo ważna w kontekście obecnej sytuacji na wschodzie. W odniesieniu do Białorusi jednoznacznie pokazujemy na używanie migrantów jako narzędzia, jako żywych tarcz. Jest to przyjęte przez wszystkie państwa. Pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi, jeśli te działania się nie zatrzymają. Mamy tutaj zgodność dotyczącą konkluzji. Agresja ze strony niektórych imigrantów niestety nie jest jedyną agresją wymierzoną w polskie służby, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Nie bronimy się już nawet przed propagandą służb białoruskich. Tych filmów, które puszczały służby białoruskie na początku, było o wiele więcej, gdzie próbowali zdyskredytować działania polskich strażników granicznych. Ja obecnie, kiedy spotykam się z mediami zagranicznymi, to tak naprawdę bronię funkcjonariuszy Straży Granicznej przed atakami niektórych grup Polaków. I to jest dla mnie przykre. W to nie mogę uwierzyć. Też trudno mi sobie wyobrazić, co ma na celu działanie, które ma osłabić właśnie morale polskich służb, czyli osłabić ich chęć do obronienia tego kraju, no to ma osłabić bezpieczeństwo Polski, Polaków, a też zdestabilizować państwo na arenie międzynarodowej. Anna Michalska podkreśliła, że najważniejsze jest, abyśmy jako Polacy wznosili się ponad podziały polityczne i wszyscy wspólnie działali na rzecz ochrony państwa i naszego wspólnego bezpieczeństwa. Bieżące informacje dotyczące sytuacji na granicy zebrał nasz reporter Maciej Żmijewski. To Trójka, 25 minut po 15. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie piję, wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolność, kocham i rozumiem. Już za chwilę na naszej antenie najważniejsze informacje drogowe, wiadomości w skrócie, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując srebrną lodówkę LG zapłacisz 1599 zł, taniej o 400 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W ostatnich dniach wzrasta w Polsce liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Coraz częściej są to osoby młode. Od początku roku ponad 95% osób poniżej 45 roku życia, które zmarły na COVID-19, to osoby niezaszczepione. A ty, jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze. Zaszczep się. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po 15 sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. Anna Hardej, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Zaczynamy od O4, a tu korek w stronę Katowic między miejscowościami Sarny, Mały i Magnuszowiczki. Przed Gliwicami też zator na A4 w stronę Krakowa. Spowolnień trzeba się spodziewać na obwodnicy Krakowa właśnie. To też A4 między węzłem Balice a węzłem Zakopiańskim i to w obie strony. Zakorkowana jest trasa S1 w Dąbrowie Górniczej między węzłem Podwarpie a Parkiem Brzozowym. Stoi także trasa S8 w Warszawie między Morami a węzłem Łabiszyńska w stronę Marek. W przeciwnym kierunku zator jest nieco mniejszy. Teraz przejeżdżamy na drogę numer 10 Suchań-Recz w miejscowości Wapnica. Na 75. kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mamy też na drodze 19 Tarnobrzeg-Kolbuszowa. Na 147. kilometrze trwają prace związane z usuwaniem plamy oleju z jezdni. Kierowcy muszą tutaj jechać jednym pasem na zmianę. I na koniec droga 46 Olsztyn-Janów. Na 201 kilometrze też trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej z jezdni i wprowadzono tu ruch naprzemienny. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 skrót wiadomości. Anna Zalaśna-Sewera. Pierwszy przypadek mutacji Omikron w Polsce. Wariant wykryto w województwie śląskim u obywatelki Lesotho. Była uczestnikiem szczytu cyfrowego Organizacji Narodów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu. Chcę tylko uspokoić, że wszystkie procedury, które były tam zastosowane, zadziałały. Dzięki temu też mogliśmy sekwencjonowanie tej mutacji wirusa wykonać i zrealizować. Mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Kobieta czuje się dobrze, została przewieziona do izolatorium w Myszkowie. Od 20 grudnia do 9 stycznia rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ma to związek z wprowadzeniem w szkołach od najbliższego poniedziałku nauki zdalnej. Dodatkowy zasiłek przysługuje na dzieci do 8 lat oraz na dzieci starsze z orzeczoną niepełnosprawnością. Kanclerz Niemiec zapewnia o solidarności z Polską w związku z kryzysem migracyjnym. Tuż przed unijnym szczytem w Brukseli Olaf Scholz powiedział, że dzisiejsze spotkanie dotyczy m.in. sytuacji na wschodzie, w tym na granicy wspólnoty z Białorusią. Zapewniliśmy Polskę o naszej solidarności. Jest to naprawdę poważne wyzwanie. Będziemy działać wspólnie, żeby ten atak odeprzeć i zadbać, by nie udało się to, co białoruski reżim sobie wymyślił. Olaf Scholz podkreślił, że migranci są wykorzystywani przez Mińsk do prowadzenia ataku hybrydowego. Pełny serwis w Trójce o 16. A tymczasem u nas sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od świetnych wieści z Estonii, gdzie rozpoczął się już sezon bojerowy. W Polsce pokrywa jeszcze zacienka na latanie na bojerach, ale na północy Europy, jak się okazuje, już się ścigano i to na poważnie. Żeglarz jacht klubu Polski Gdynia, Gustaw Miciński, zdobył srebrny medal mistrzostw świata w klasie DN Junior. Regaty odbyły się w Hapsalu. Polska bojerową potęgą jest i kropka, ale niestety żeglarstwa lodowego nie ma w programie Igrzysk Olimpijskich, a do tych najbliższych w Pekinie już 50 dni. O stanie kwalifikacji naszych zawodników mówi prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Dla sportu zimowy to najważniejsze wydarzenie. 50 dni, mamy już 20 kwalifikacji. Sądzimy, że będzie ich więcej, około 60. To kwestia stycznia. Tam zapadną ostateczne decyzje. Zarząd w oparciu o rekomendacje Polskich Związków Sportowych powoła reprezentację olimpijską. I miejmy taką nadzieję, że te igrzyska dadzą nam wiele radości, pozytywnych emocji. Bardzo bym chciał, żeby rezultat był jak najlepszy. Zimowe igrzyska Pekin 2022 zaczną się 4 lutego i potrwają 16 dni. 4 lata temu w Pjongczangu Polacy zdobyli 2 medale. Po złoto sięgnął skoczek narciarski Kamil Stoch, który wraz z kolegami zdobył także brąz w konkursie drużynowym. Latem w Tokio w programie olimpijskim zadebiutowała odmiana koszykówki 3x3. Ta konkurencja dynamicznie się rozwija i Polska do tego rozwoju może się również przyczynić. Międzynarodowa Federacja poinformowała, że w 2023 roku gospodarzem Mistrzostw Świata do lat 23 będzie Lublin. A dziś o 18:00 odbędzie się losowanie Ligi Narodów. My natomiast w serwisie sportowym usłyszymy się wcześniej, bo o 17:30. Do usłyszenia. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i na Wybrzeżu. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem. No a w obszarach podgórskich także w górach śnieg. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany. Wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. No a jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 16. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy nie szklą się już tak, piękne ciało chwilę trwa. My tymczasem zabierzemy Państwa w inny zakątek świata. Trójka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Za 22 minuty 16. To u nas. A u pani? Halo. Halo, halo. A u mnie 15. A u mnie nie. Przepraszam, bo ja nie na ten zegar patrzę. 9:38. Dzień dobry. Dopiero po śniadaniu. Jak miło. Monika Soszek. Już jasno się zaczyna robić. Witamy serdecznie. Monika jest w Toronto, jak państwo słyszeli dziś przez cały dzień do tej pory. Podsumujmy. Na razie. Gdzie byliśmy? Co widzieliśmy twoimi oczami? Właśnie w Toronto i w okolicach. Tak, podróżujemy Toronto i okolice. Okolice, czyli te najbliższe okolice Toronto, to jest taka niewielka wyspa, o której jeszcze będę państwu opowiadała. Właściwie to, co się dzieje na tej wyspie i kto tam się snuje wokół starej latarni. Zabrałam też również państwa na taką wycieczkę po prowincji Ontario, tutaj, gdzie właśnie jestem. Prowincja słynie z tego, z pysznego wyrobu win lodowych i te winnice rzeczywiście tutaj funkcjonują, tutaj są. Wino lodowe i chyba Kanada jest takim monopolistą, jeżeli chodzi o produkcję takich win. No i oczywiście nie mogło być inaczej, jakby nie porozmawiać o syropie klonowym, czyli o takim złocie kanadyjskim, wielkim skarbie kanadyjskim. Ale była też mowa o butach i o historii obuwia, kiedy człowiek wpadł na pomysł, aby takie buty wykonać. I jak takie pierwsze buty wyglądały, o tym też państwu opowiadałam. A przed nami kolejne przygody i kolejne opowieści właśnie z Kanady. No troszkę powiało grozą, jak mówiłaś o tym niezwykłym miejscu i o, no nie wiem, no chciałbym już zdradzić państwu, ale to za kilka chwil. Umówmy się, że za nieco ponad pół godziny ponownie się połączymy z Moniką i z Toronto i opowiemy o tych niezwykłych miejscach. Kto tam i po co i co robi? O, może tak. Nie wszystko powiedziałem, ale już troszkę. A już troszkę, tak. Ale zostawmy tutaj, niech będzie tak, aura tajemnicy. No właśnie, bo o to nam też przecież chodzi. Bardzo dziękuję. Monika Suszek jest w Toronto i oczywiście słyszymy się także po godzinie 16. Naszej 16. No to smacznego drugiego czy trzeciego śniadania ci życzymy. Dziękuję bardzo. Trójka. Jesteśmy połączeni. Już za 19 minut 16 u nas, ale gdyby państwo chcieli zadać jakieś pytanie naszej reporterce, jest na posterunku. Zachęcamy. No to przez tutaj centralę w Warszawie. 2 2 7 3 nasz numer telefonu. Mailowo też możemy przekazać takie pytania, ewentualnie spostrzeżenia, podpowiedzi, co Monika jeszcze powinna swoimi oczami, ale także państwu przekazać do zobaczenia w Toronto. zd3@polskieradio.pl mailowo, smsowo 71335. Polecamy się. Zresztą nie tylko w tych, także w pozostałych sprawach, o których mówimy w audycji popołudniowej, również w sprawie, no na przykład szczepień, bo o tym było przed chwilą. Zapraszamy. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get weak, or I'm tired and afraid. When I sleep, all my dreams turn out the same. When I błyskawicznie Państwo reagują i bardzo za to dziękuję. Zachęcam pozostałych Państwa do telefonowania. 2 2 i 7 3. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Chciałam za Państwa przekazem poprosić wszystkich rodziców o zaszczepienie dzieci. Mam 15-letniego syna i 23-letnią córkę, którzy są zaszczepieni w pierwszym możliwych terminach, zgodnie z wiekiem. Obydwoje przeszli COVID w styczniu zeszłego roku. Ciężko, więc wiem, z czym wiążą się komplikacje po przechorowaniu COVID-u. Jeżeli jesteśmy naprawdę takimi kochającymi rodzicami, jak mówimy, to zaszczepmy dzieci. Oj, bardzo Pani dziękuję, szczególnie za te ostatnie słowa, które Pani wypowiedziała przed chwilą. 2 2 i 7 3. Zachęcamy Państwa do kontaktu. Za kwadrans 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Być może, tak jak specjaliści mówią, to może być taki prezent na święta Bożego Narodzenia, by zaszczepić swoje pociechy. Raz jeszcze powtórzę, zachęcamy. No a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia są także inne inicjatywy. Na przykład każdy oddający krew dziś otrzyma w podziękowaniu choinkę. To prezent w ramach akcji Choinka dla Życia, organizowanej wspólnie przez Lasy Państwowe i Narodowe Centrum Krwi. Naturalne drzewka czekają na dawców krwi w ponad 40 miejscach w całej Polsce. To dzisiaj kumulacja jest, bo i czwartek i choinki, tak? Więc dlatego taka kolejka jest. Jaka jest idea całego wydarzenia? Wspólnie z Narodowym Centrum Krwi Lasy Państwowe zorganizowały akcję Choinka dla Życia. Maciej Pawłowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. W ponad 40 miejscach na terenie całego kraju można oddać krew. W zamian za oddaną krew, jako prezent, jako taki dodatek od leśników, dostać choinkę. Tak, to jest takim dla nas gestem podziękowania tym wyjątkowym osobom, które oddają krew, które przychodzą do centrów i które myślą i troszczą się o tych, którzy tej krwi najbardziej potrzebują. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Ponad 1,5 miliona razy ktoś w ciągu roku potrzebuje w naszym kraju krwi. I to dzięki tym wspaniałym osobom, jakimi są krwiodawcy, możemy pomóc uratować życie i zdrowie. Jak często oddaje Pani krew? Staram się kilka razy w roku, tak 3-4, ile mogę. Drugi raz w życiu przyszedłem oddać krew, więc na razie nie często, ale mam nadzieję, że będę to robił częściej. Staram się tak 10 co 2 miesiące. Tak często jak mogę, ale zazwyczaj właśnie chodzimy razem, więc 2 razy do roku. Ostatnio byliśmy 1,5 roku temu, bo tak jakoś teraz wakacje nie wychodziło. Krwi nie da się wyprodukować. Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. Tutaj nauka nie poszła do przodu i od wielu lat jesteśmy w cudzysłowie skazani na honorowanie dawców krwi, ale te skazanie jest przyjemne, ta współpraca jest owocna i są to ludzie, którzy z jednej strony dzielą się pewnym darem, a z drugiej strony my wiemy, że na honorowych dawców krwi zawsze możemy liczyć. Choinka jest symbolem Bożego Narodzenia. Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. I myślę, że ten dar, który dajemy w ramach tej akcji wszystkim, którzy włączą się w akcję krwiodawstwa, będzie takim wyjątkowym darem niosącym nadzieję wszystkim tym, którzy są chorzy, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują wsparcia. Choinka zmotywowała? Nie, dowiedziałem się o tym dopiero w drodze do punktu. Choinkę w sumie w domu mam i nie wiem, czy skorzystam z tego. Dowiedziałem się w punkcie krwiodawstwa. Rano, jak jechałem tutaj. To dobra forma promocji? Każda forma promocji jest dobra, żeby oddać krew. Zdecydowanie jest fajna, na pewno jakaś promocja, na pewno więcej osób się skusi. Zresztą widać to po tym, co dzieje się w budynku. Jest duża kolejka. Czekolady też są super. Jest to tylko taki dodatkowy gest. Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. W celu uhonorowania, podziękowania tym wielkim, szlachetnym ludziom, którzy naprawdę w tym okresie, trudnym okresie pandemii, zdobywają się na takie gesty. W skali całego kraju jest to około 4,5 tysiąca drzewek. Nie ukrywam, że skusiła nas, aczkolwiek już wcześniej mieliśmy dzisiaj przyjść. Mi mama powiedziała o tej akcji. Możesz, Alek, pójść, bo wiesz, weźmiesz choinkę, zawieziemy do rodziny, akurat mają taką trudną sytuację, fajnie by było im taki prezent sprawić na święta, jak choinka. Większość jednak przychodzi ratować życie taki z takich standardowych pobudek, żeby komuś pomóc, a to jest taki dodatek, taki plusik. Sporo osób skorzystało z tej akcji, bo już wczoraj zapowiadaliśmy, mówiliśmy, dziś jeszcze można z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oddać krew, no i jeszcze dziś też otrzymać w podziękowaniu choinkę. To taki prezent w ramach akcji Choinka dla Życia. I tą akcją, choinkami i darem serca zainteresował się nasz reporter Szymon Miron. I oczywiście prezenty niespodzianki dla Państwa, te pod choinkę, bardzo trójkowe, będziemy mieli już za chwilę. Popołudniowa audycja za 10 minut 16. Deep Purple. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a te fantastyczne prezenty pod choinkę dla Państwa od Trójki, od Kasi Stoparczyk, to zapis rozmów Kasi w audycji Myśli Dziecka. Mam przed sobą książkę Jak mieć w życiu frajdę. To zapis rozmów, które pojawiły się na trójkowej antenie. No i dziś kolejny fragment rozmowy, kolejny fragment książki. Gdy wszedł do budynku radia z tym swoim szerokim uśmiechem, od razu poczułam się jak na planie westernu, gdzie piękni mężczyźni z mocno zarysowanymi szczękami dobrze wiedzą, jak zrobić wrażenie na kobiecie, bo on roztaczał dookoła siebie czar tym mocniejszy, że chyba sam kowboj nie był jego siły świadomy. No a wzmożony trzepot rzęs koleżanek uświadomił mi, jak bardzo czar działał. No i gdyby to trwało chwilę dłużej, z tego trzepotania powstałby w radiu przeciąg. Siatka zmarszczek nie kłamie, niemal wszystkie są wyraźnym śladem po uśmiechu. Tak rozpoczyna się rozmowa Kasi Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka z Krzysztofem Hołowczycem. Co pan nosi pod swoim uśmiechem? Wbrew pozorom jestem, chciałem powiedzieć, bezwzględnym i takie polskie słowo już mocne. Takim człowiekiem, który w momencie, kiedy dąży do czegoś, tak, na S, tak, tak, tak, bezwzględnym, naprawdę. Jestem takim mordercą, zabijaką, kimś, kto kiedy walczy, to po prostu zabija. Ale jak pan powiedział, że przecież pan jest maszyną, łącznikiem między kierownicą a pedałem? No jestem wtedy maszyną do zabijania. Maszyną, która ma zwyciężyć, która ma zrobić wszystko. I nagle się okazuje, że ludzie mi bliscy widzą dzikie, bezwzględne zwierzę. Takiego kogoś, kto musi osiągnąć swój cel, musi zwyciężyć, przegryźć krtań. Trzeba wywołać w sobie tą chęć ryzykowania ponad miarę. A gdzie pan jest w tym momencie, kiedy jest pan tak zorientowany na cel, tak skoncentrowany, że chce pan wygrać za wszelką cenę? Poza światem. Jestem w tym świecie swoim, zamknięty zupełnie. Liczy się każdy centymetr ziemi, który jest pod moimi kołami. Liczy się maksymalne wykorzystanie prędkości, sprzętu, silnika, zawieszeń. To wszystko, co decyduje o tym, że możesz zwyciężyć. Jestem maszyną do jechania. Jestem, tak jak zresztą pani powiedziała, łącznikiem między kierownicą i pedałami, żeby wykonać wszystko maksymalnie. Żeby wycisnąć z tego, co jest mi dane, wszystko, co można, a jeszcze najlepiej ciut. A jak udaje się panu wrócić do rzeczywistości, do normalności, do spokoju? No, to są właśnie te momenty, szczególnie z Dakarów, kiedy wracałem. Nie potrafiłem w ogóle wejść w ten świat taki realny. Nie zapomnę, że zmarnowałem przynajmniej 10 lat świąt, bo zawsze w końcówkę świąt trzeba było wylatywać, także ja już byłem myślami na Dakarze, ja już byłem w przygotowaniach i byłem wtedy po prostu niedobry. No, maszyną. No, maszyną, która za chwilę się szykuje, która musi zdobyć wszystkie swoje części, poukładać, które będą decydowały później, czy masz szansę na zwycięstwo, czy nie. I bardzo często niestety wracasz z takiego rajdu na tarczy, bo coś się popsuło, bo ty byłeś do niczego. Też się przecież takie momenty zdarzają. Ale przecież powiedział pan, że kiedy wspiął się pan na to podium, trzecie miejsce, rajd Dakar, powiedział pan, to wcale nie był mój najlepszy rajd. Ja tak, byłem lepszy tak, wcześniej. Bywały rajdy, kiedy nawet prowadziłem go, kiedy słynną Fiambale wygrałem, taki tak. Jeden z najtrudniejszych odcinków. Witałem się z tą gąską, aż mi to znowu gdzieś zatyka gardło lekko, że już tak blisko było, że w najgorszym wypadku byłbym drugi. Nagle psuje się mała cząsteczka, mała rurka, która zabiera wszystko i musisz znowu stanąć na starcie za rok i wierzyć, że dasz radę. I to jest właśnie ta ogromna siła, którą człowiek przez lata zdobywa. Uczy się. Uczy się tego, że bez względu na to, co się dzieje, musisz wstać i jeszcze raz podjąć rękawice, jeszcze raz walczyć, jeszcze raz spojrzeć w oczy tym trudom, które wiesz, że będą. Piękne, motywujące słowa Krzysztofa Hołowczyca w rozmowie z Kasią Stoparczyk. Zapis audycji Myśli Dziecka w książce Jak mieć w życiu frajdę. A ja mam frajdę z prezentowania Państwu od Trójki właśnie tych fantastycznych książek. Zachęcam do korespondencji tu mailowo zd3@polskieradio.pl i tak jak tytuł książki, proszę Państwa, życiowe rady. Jak mieć w życiu frajdę. Książki pod choinkę czekają. zd3@polskieradio.pl. Daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes.